मैं और क्या मिसालें दूँ, बाकी कौमों के बारे में भी सब कुछ निकला हुआ है। ये उसकी ट्रेडिशन चली आ रही है, मैंने अपने सामने इसे अमली तौर पर होते देखा। कभी इंफरादी महफिल में बैठेंगे तो मैं इंसान बताऊँगा। ये है जी वो तुलन वादा जाले का जनीन, कि अगर किसी मुआशरे किसी सोसाइटी किसी कबीले के अंदर आता तो कबीले के अच्छे किरदार भी तो आगे आ रहे होते हैं। जो शख्स उस कबीले का ही ना हो, उस ब्लड का ना हो, तो वो किरदार उसमें वो भी नहीं आता। जब वो कोई भी किरदार नहीं आता तो फिर वो बेकिरदारा हो जाता है। ये माना है इसका वादा जाले का जनीन। ये सब कुछ किस लिए है? ये सारी खसूसियतें करतूतें किस लिए पैदा होती हैं? कि मनाइल खैर होने की हैसियत से कुछ लोगों की मुआशरे में वसायल और उनकी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, वो दौलत तो समेटते हैं लेकिन अगर किसी घर में दौलत हो और उसके ग्रो ना हो तो वो किसी प्रकार मसलन सोने रुपए लद्दी ते अंत कुमारी सदी। कुमार एक गांव में एक ही होता था, कुमारी के पास सोना रुपा चांदी को कहते हैं, आ भी जाए तो उसे तो कुमारी है। और जब जमींदार दो उस इलाके के सरदार होते थे उसके घर में कुछ ना भी हो तो वो सरदार है। अन काना जा मालिम वबनी, माल कहते हैं वसाइल को, डंगर जानवर जिसके ज्यादा होते थे उसको कहते थे, और आज जिसके पास सोना चांदी है दूसरे वसाइल हैं उसको साहिब माल कहते हैं। बनीन बेटे, बेटों से मुराद ये नहीं कि उसकी नस्ल के अपने ही लोग, मसलन पहले ज़माने में जिसके 10 बच्चे होते थे तो अंग्रेज़ हुकूमत उसको मुरबा ज़मीन देती थी कि जाओ भाई इसके मुसलमान। ये उसके अपने बेटे होना भी ठीक है लेकिन जिसका बेटा ना हो वो क्या करे? फॉलोअर्स, बूढ़े नहीं जवान। आपको पता है ये कारकुनान जिसको सियासी जमातें कहती हैं वो क्या चीज़ है? जमात इस्लामी है, उसका एक फ्लैंक है इस्लामी जमीयत तलब। मुस्लिम लीग है, उसका एक फ्लैंक है मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन। इसी तरह से शिया तंजीम है ISO। ये जो ISO मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन और इस्लामी जमीयत तलबा, ये क्या है? ये बेटे हैं उनके जिसकी बिना पर उस जमात की बस बस बस है। आपको एक सीन याद होगा, आज से कई साल पहले, 10 साल से ज़्यादा पहले, हमारे एक आलिम हैं ताहिर कादरी साहब, अहले सुन्नत के तकड़े आलिम। उन्होंने अपना जब ग्रुप पैदा किया, ताहिर कादरी साहब का अपना इतना पस मंज़र नहीं कि वो उनके साथ अपने बेटा या अपना को कबीला जगह, उन्होंने मुतबईन की एक जमात पैदा की। अब ताहिर कादरी साहब के खिलाफ फेवर या अगेंस्ट बयान आने लगे तो वो 200 आदमी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर असला लेकर अखबारों के बाहर पहुंच जाते थे, अखबार के ऑफिस के बाद, के कल को अगर हमारे उस्ताद साहब की पूरे कॉलम की इतनी बड़ी सुर्खी ना आई तो फिर देखें आपका क्या असर होता है। वो तो कुछ देर के बाद उन्हें पता चला कि ये बात दुरुस्त नहीं, दूसरे भी कर लेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, वो हट गया। लेकिन ये करते रहे काफ़ी देर। अन कान जा मालिम वबनीन, या माल खर्च करके लोगों को साथ लाया जाता है या लोगों को इलम के जरिए से या किसी और जरिए से अपना ज़हनी गुलाम बनाकर बेटे बना लिया जाता है। और ये दो ही कुवतें हैं जिसकी बिना पर ये सारे मनाइल खैर अपना रोक जमाते हैं। ये अन कान जा मालिम वबनीन मजीद तशरी तलब है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से मिसालें दी हैं। मैं कुरान करीम से आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान करीम ने अन कान अज़ा माल वबनीन कैसे कैसे बताया। तो वक्त ख़त्म हो रहा है, आज हम आयत नंबर 14 तक आ गए। 14 ही को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में लेंगे, एक ऐलान के साथ कि अगला दर्स अब 7:30 बजे सुबह की बजाय इतवार को 8 बजे होगा। کیونکہ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اکتوبر آ گیا ہے، ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ 7:30 کی بجائے آئندہ درس 8 بجے ان شاء اللہ، رب ان شاء اللہ ربنا قبل منا۔